kaya tumiling ako kay Bathala. Na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-iisa, na sana lang. Ingatan mo siya, binaliwala niya ako dahil siyo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal, na kahit tagal ko rin binubuo, na kahit tagal ko rin hindi sinuko. Dahil sa'yo, heto nang huling awit na kanyang maririnig. Heto nang huling tingin na dati siyang kinikilig. Heto nang huling araw ng mga yakap ko talik. Heto na, oh heto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo, hahayaan mong na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Oh, oh, oh, oh, oh. Ingatan mo siya. Oh yeah, binaliwala niya ako dahil siyo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal, na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Oh, oh, binaliwala niya ako dahil siyo, dahil siyo. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabi na lang, nung huwag mag-alala at okay lang ako. Oh, eto nang huling awit na iyong maririnig. Eto nang huling tingin na dati kang kinikilig. Eto nang huling araw ng mga yakap ko talik. Eto na, oh, eto na. Ingatan mo siya. Pagtanda, oh yeah, halina tayo'y ilalim ng puting ilaw. Whoa-oh-oh. Sa dilaw, sa dilaw na buwan. Sa dilaw na buwan. We could have a freestyle. Oh, 1, 2, 3. To hanggang sa paglubo ng araw, hanggang paglabas ng buwan. Mga kamay mula, mga gusto kong mahawakan. Di ko nga alam kung bakit tinahanap-hanap ka. Halos ang buhay ko ay kulang pag nawawala ka. Oh babe, oh girl, nandito lamang ako. Inagala kita kahit ang busa ko'y malabo. Bibili tayo na show, may tiyaan, so may tindahan. Grito kita mamahalin ng dahan-dahan. Aabutin ang buwan katulad ng aking pangarap. Ibibigay sa'yo ang buhay na karapat. Dapat pag alamang mangamba, huwag ka lang magtataka. Kahit mahirap pa at titiisin ko sinta magliligot sa'yo. Sa gabi at sa umaga, hanggang sa pagtanda ay ituturing kang prinsesa. Umabot ng buhok at lumabo man mata ko at ikaw ay sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Bro, oh, oh, pakinggan, pakinggan ang aking sigaw. Oh, oh, oh, sa dilaw na buwan. Smoke a dog about you. Rastafari. Walang nang

nadadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon ay namamatay dahil sa ating kalokohan. Kami. Nagwawalwala na kami. pake. May sinong walang pake. Lahat ang harang tumabi. Dadaan hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Lagi may celebration. There's no kayo ngayon. Diba malungkot ka kanina? Papakilala si Maria. Iba ang aming strategiya. Wavy aming enerhiya. Kasama ko ang tropa. Walwal hanggang mawala. Lungkot na nadarama. Kalimutan ko na siya. Kasama ko ang tropa. Walwal hanggang mawala. Lungkot na nadarama. Kalimutan ko na siya. Sa dinami-dami ng lalaki, puta pari ako pa. Mga magagandang babae. Sabi niya walang iba. Totoo iba-iba ang nakakasama niya. Pagkalang niya nung una tinanggi pa. Kahit hulit ang ina, wala na akong nagawa hindi maiyak. Ang lalim ng binigay mo sakin. Sobrang sakit at sa damdamin. Sana noon ka pa umamin bago pa ako maubusan ng hangin. Tama ko ang tropa. Walwal hanggang mawala. Thank you. mukha mo si Paraluma. Nung tayo ay bata pa at ang galing-galing mo sumayaw, mapabugi man o cha-cha, kunin ang paborito ay pasayaw mo ng El Bimbo. Nagkakain na, nagkakaaliw, nakakatindi ang aking katawan. Thank you. Shall we get there? Bless in love. Magmahalan tayong lahat at magbigayan. Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana iisa ang kulay. Sana'y wala ng away. Sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatutuo. Sana'y laging magbigayan. At sana'y laging magmahalan. Sana ang tao'y di nagugutom una uuhaw. Sana'y hindi na gumagabi o umaaraw. At sana iisa ang kulay, at sana'y wala nang away. Sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana pag-ibig na lang ang isipin, sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan, at sana'y laging magmahalan. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Whoa, sana'y pag-ibig na lang ang isipin, sana'y magkatotoo. O sana, sana, sana magkatotoo. Tayo'y magbigayan, at sana'y magmahalan. Sana'y magkatotoo. Sana'y magbigayan, sana'y magmahalan tayo. Bless in love, magmahalan tayo at magbigayan. Stay safe, stay at home. God bless you. Jah bless. Oh, oh, sana'y magkatotoo. Pahibo naman, pahawak naman, nang di na kita matsansiya. Go we'll be right back. Rastafari, here we go to the next song, Rasta. Reggae songs on the front, the beaches, here we go. There's a light, certain kind of light, that never shone on me. Maybe climbing or Deny kind of simple faith. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, he can't drink velvet can. His gentleness are scorching souls to be here to understand. Lo vi pa tan puesto a la que

very fun. Now, the coconut nut is a big, big nut, but it's delicious nut. It's not a nut, it's a cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. It's the cocoa fruit. Tapos ko ang aking pag-aaral. Di sinsanay mayroon na akong tanga na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Ay wala kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking ina ay tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulam. Sa panaginip lang kita mahagantwi na ulam. Kung di dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igabos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita we'll be right back.

kain. Di makapanood ng sine, walang ibang pera kundi pamasahe, na kaya nagkulang pambili ng dalawang yosi. Woyoy, woyoy, woyoy, oh oh, maamoy-amoy, di naman makakain. Busog na sa tubig, gutom may lilipas din. Patuloy ang laboy, walang isipin. Kailangan magsaya, kailangan magpahangin. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Woyoy, woyoy, woyoy, woyoy. Na asaya, balik sa problema. At bukas ng umaga, ulitin ko pa ba ang kahibangang ito? Sa tingin ko hindi na. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainip ang ganitong buhay. Pangilagay sa inumin, pinagulong tubig sa lumatakuring uling-uling. Gamit lang ang panggatong na inanod lamang si Zero, nagsisilbing kusina sa umagay aming manin na akin na may kayamanan ni San Caldero na nagagamit ang pagkang aking ama ay sumeldo pero kulang na kulang pa rin kulang na tuyot asin ang 50 pesos sa magapon pagkakasahin di ko alam kung talagang maraming harang humataas ilang bakot at nagbubulag-bulagan lamang po kayo kahit sa dami na pera niyo walang doko na makapagpapalinaw ng mata niyo. Huwag kang masyadong halaga. Sobat na salay, ang matamay, huwag magkalito. Bato-bato-bato bato, salay, ang matamay, huwag masyadong halaga. Huwag na huwag, huwag na huwag. Kahit pa sinasadya kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan. Bawat sandali na I'm Kahit sandali sa aking piling, kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi araw. Tuwina ay natatanaw, ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba sa aking puso, ito na ikaw nag-iisa. Sa tuwina ay natatanaw, ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba sa aking puso, ito na ikaw nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw, at ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. At pag-ibig, wala nang ang iba sa aking puso, ito na ikaw nag-iisa. Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y binagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang kamangganian, isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa aming nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madilim, minsan'y nangutang. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Umawit, hindi mo matuwang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong pumapansin. Sampung daliri kaibigan, dyan kanila pakikinggan. Bibi ka man ang sinila, dakila ka sa sino man. Nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan'y nauutang. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid. Awitan ay di madinig. Mapalad ka o kaibigan. Napakaingay ng mundo sa isang binging katulad mo. Walang daing, walang gulo. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan nauutal. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Thank you.